zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Dziś ruszają zapisy. W czwartek rozpoczną się szczepienia dzieci od 5 do 11 lat. Tragedia w Małopolsce. Nie żyje trzech młodych mężczyzn, pod którymi załamał się lód. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezydent mówił o konieczności przekazywania kolejnym pokoleniom pamięci o tamtych wydarzeniach i ofiarach. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zachęca do szczepień dzieci. Od dziś można zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19 dzieci z grupy od 5 do 11 lat, a szczepienia rozpoczną się w czwartek. Będą robione preparatem firmy Pfizer. Nie ma przymusu, ale zachęcamy dla dobra dzieci, mówił w Lublinie minister Czarnek. Zachęcam wszystkich rodziców do tego, ażeby zapoznali się z twardymi faktami na temat skuteczności szczepionek również wśród dzieci i zachęcam do tego, żeby się nie bać i szczepić dzieci. Zachęcam, nie będziemy zmuszać w żadnym wypadku, nie będzie żadnego przymusu, ale powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek. Chcemy racjonalnymi argumentami przekonywać do tego, że szczepienia są na dzisiaj jedynym sposobem zabezpieczenia się przed ciężkimi powikłaniami i śmiercią. Na szczepienie dziecko można zarejestrować, kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989 lub poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Przed szczepieniem trzeba wypełnić za dziecko kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Każdego dnia od piątku obserwowany jest spadek liczby zakażeń. Jak mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, spadki dzienne wahają się w granicy 10%. Widać to również w szpitalach. Mieliśmy ruchy w górę i w dół. Dzisiaj jest ten wzrost o ponad 400 zajętych łóżek, ale również widzimy, że część województw też zdaje się przechodzić już przez ten szczyt hospitalizacji, ponieważ mamy w tej chwili 6 województw w kraju, oprócz podlaskiego, oprócz lubelskiego, to jest województwo podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, zachodniopomorskie, które w ostatnim tygodniu miały ujemny bilans łóżkowy, to znaczy te łóżka covidowe się zwolniły. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób. 3 osoby zginęły w Olbromiu w Małopolsce po tym, jak na jednym ze zbiorników wodnych załamał się pod nimi lód. To młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat. Cienka warstwa lodu załamała się pod 4 mężczyznami. Jednemu, 18-letniemu, o własnych siłach udało się wyjść na brzeg. Pozostałych z wody wydobyli wezwani na miejsce strażacy. W sumie w akcji wzięło udział 40 ratowników. Pomimo podjęcia niezwłocznej akcji ratowniczej z wykorzystaniem pontonów czy też strażaków nurków, nie udało się uratować życia tych 3 mężczyzn. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, apeluje o niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Każdorazowo wchodząc na lód, ryzykujemy swoim życiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni weszli na lód, aby ratować psa. Jednak ta wersja przyczyny wypadku będzie badana przez policję i prokuraturę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w finale akcji Zapal Światło Wolności. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie o 19.30 zapalono znicze upamiętniające ofiary stanu wojennego. Na placu Piłsudskiego w Warszawie grupa rekonstruktorów odegrała scenę protestów przeciwko stanowi wojennemu, które miały miejsce w wielu miastach na świecie. Próbujemy swoimi sylwetkami przypomnieć i tymi transparentami, flagami, które mamy ze sobą. Wolność dla Polski, Rosjanie do domu. To były takie chyba najbardziej znane hasła. Tamtych czasów sięga też idea zapalenia światła w geście solidarności po to, żeby uczcić pamięć o ofiarach, mówił Adam Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej. O ofiarach, których było coraz więcej, górników z kopalni Wujek, ale i z kolejnych manifestacji. Finał akcji zapalania światła wolności odbył się przed papieskim krzyżem na placu Piłsudskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Niech nigdy nikt i w Rzeczypospolitej i nigdzie, gdzie Polacy są na świecie, nie zapomni tamtej ofiary. Niech nigdy nikt nie zapomni wielkiego bohaterstwa ludzi Solidarności. W wydarzeniu wzięli udział też ambasadorowie państw, które wspierały Solidarność w czasach stanu wojennego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Krakowie dziś za darmo można jeździć tramwajami i autobusami. To w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Normy stężenia szkodliwych substancji przekroczone są kilkukrotnie. Dlatego zachęcamy do korzystania z darmowego transportu, mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa Paweł Ścigalski. przypadku tak wysokich stężeń, żeby jednak, zwłaszcza osoby szczególnie narażone, czyli osoby starsze, dzieci, młodzież, osoby, które cierpią na różnego rodzaju choroby oddechowe, krążenia, żeby ograniczyły ruch na zewnątrz, przebywały większość dnia jednak w domu w warunkach takich, gdzie no, czują się zdecydowanie lepiej. W Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano dla województwa warmińsko-mazurskiego i łódzkiego oraz dla części województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i śląskiego. Na podanym obszarze miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Dzisiaj bez przelotnych opadów jedynie na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i duże i przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 0 do 5 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Druga odsłona naszego spotkania. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Zapraszamy do 8.45. A i może proszę sobie zapisać adres mailowy pora@polskieradio.pl, bo w niedzielę koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale o szczegółach za kilka chwil. 6 minut po godzinie 7. Red Hot Chili Peppers przed momentem. O tak. O. Kropka. Już w najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże i jego przyjaciele. Damian zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Nowe, wyjątkowe aranżacje zabrzmią na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki pojawią się utwory z repertuaru m.in. Franka Sinatry, Czerwonych Gitar, Shakin' Stevensa czy zespołu Wham. Mamy dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy wysłać do nas wiadomość z imieniem i nazwiskiem na adres pora@polskieradio.pl. Koncert w niedzielę. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę. A co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Wyraża nie tylko nasze myśli, uczucia i emocje, ale zdradza też nasz charakter. Odręczne pismo, jeszcze kilka lat temu czynność codzienna, dziś coraz częściej zastępowana przez klawiaturę komputera czy smartfona. Jak to jest z tym naszym odręcznym pisaniem, sprawdzał Przemysław Cięgotura. Czy ostatnio pani coś pisała ręcznie? Tak, ja cały czas piszę ręcznie. Czy tylko podpis w urzędzie? Nie, piszę coś, tam piszę, tak. Mało komputera używam. Jakieś kartki świąteczne, tak ręcznie wypisane. To jeszcze przed nami. Piszę, żeby nie zapomnieć, jak się pisze. Policjanci cały czas najwięcej piszą. Aczkolwiek mandatu staram się za dużo nie pisać. Pismo rozwija też. Inaczej się człowiek uczy, więc pewnie będzie uczone jeszcze długo. Wyrabia charakter pisma przede wszystkim. Piszemy tylko w szkole, do matury, a później koniec? No raczej młodzież teraz tak, bo bardziej korzysta z komputera i pisze na klawiaturze, a no my ten rocznik starszy to raczej ręcznie piszemy. Uwielbiam to robić. Mam wrażenie, że swobodniej przepływają te myśli po prostu. Jakby to połączenie głowa-ręka jest wtedy płynniejsze. Ja jeszcze jestem z tej szkoły, kiedy pisało się stalówką w kałamarzu. Moje pismo, muszę powiedzieć nieskromnie, jest ładne. A czy taki list napisany odręcznie ma więcej emocji niż ten drukowany albo SMS-owy? Oczywiście, że tak. W ogóle ja tęsknię za tym taką oznaką, że ktoś poświęcił nam trochę więcej czasu niż tylko szybciutko gdzieś tam wyklepał w klawiaturze. Inne obszary mózgu podobno pracują wtedy niż jak się pisze na komputerze, także polecam. Wszystkie książki, które ja przeczytałem o samorozwoju, pierwszą rzeczą, którą tam ludzie wskazują co robić, to pisać tak 3 strony A4 dziennie, co rano najlepiej. To jest w ogóle kreatywna sytuacja, to naprawdę działa. Kaligrafia przegra z klawiaturą. Tak, tak. I jestem optymistką, że jednak sztuka epistoły będzie zachowana. Piszmy. Piszmy, coraz więcej piszmy, a nie tylko stukajmy w klawiaturę. Ciekawy jestem, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. 22 i 7 trójek, pora na 3, @polskieradio.pl. Pytają Państwo, czy docierają maile na adres @polskieradio.pl w sprawie koncertu. Oczywiście tak, docierają. Kto w niedzielę pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Państwa? O tym powiem jeszcze. Przed nami wiele momentów i chwil, proszę Państwa, dzisiaj. niedzielę o 19:00 koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ze świątecznymi piosenkami wystąpi Damian Ukedże. Zaproszenia trafiają do pana Piotra, który pojawi się z panią Anetą, i do pana Sergiusza. Zapraszamy, a jeśli chodzi o pisanie? Zawsze wysyłam kartki pisane nie długopisem, tylko atramentem. Mam swoje ukochane pióro. Atrament jest czasami zielony, czasami fioletowy, czasami brown. Po prostu każdy, że tak powiem, potem cieszy się okrutnie. Kiedy ostatnio pisali państwo odręcznie, bo może państwo od dawna tego nie robili, ręka się odzwyczaiła, kto wie, a to przecież dobrze wpływa na nasze szare komórki. Ja jestem leworęczny, pamiętam mojego ojca, który zawsze mówił, że brzydko pisze, a teraz od niedawna, nagle jak zobaczył mój charakter pisma, to pochwalił mnie i powiedział, że pięknie, synu, pięknie. Tak to się zmienia, także charakter wpływa na charakter pisma, tak mam wrażenie. 22 i pół minuty po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową teraz za jedyne 490 zł. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia. Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto! Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na informacje z dróg. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. O szczegółach Anna Hardej. Na początek utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Skierniewice i Wiskitki. Na 403 kilometrze doszło do zderzenia samochodu osobowego, ciężarowego i busa. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się dwoma pasami. Dziś trudne warunki na drogach. Ślisko jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, między innymi na drodze krajowej 63 Giżycko-Pisz, a także na drodze nr 16 Orzysz-Ełk. W województwie podlaskim też trudna sytuacja, na przykład na drodze 61 odcinek Raj-Grut-Augustów oraz na krajowej 8 Suchowola-Raczki. Niestety już widać skutki. Do 3 wypadków doszło na drodze nr 8 i to obok siebie. To odcinek Augustów-Suwałki. Na 3 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Ruch odbywa się naprzemiennie, a na 4 kilometrze zderzyły się 4 ciężarówki. Droga nr 8 jest w tym miejscu zablokowana. Również na 4 kilometrze ciężarówka zjechała do rowu. Jezdnia jest zwężona w kierunku Suwałk. Korkują się drogi dojazdowe do Krakowa, m.in. droga krajowa 94 między Wielką Wsią a Modlnicą, krajowa 7 w Węgrzcach, a także 7 na południu w Libertowie. Zakorkowana jest też A4 między węzłem zakopiańskim a węzłem Sidzina w stronę Katowic. A w okolicach Wrocławia też korki, na przykład na drodze nr 8 Kobierzyce-Magnice, a także na drodze krajowej 94 przed węzłem Wrocław Stadion. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Dziś pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców. Zapowiedział to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Od jutra limity osób, m.in. w restauracjach i hotelach, będą zmniejszone do 30%. Nie żyją 3 osoby, pod którymi załamał się lód na stawie w Wolbromiu w Małopolsce. To młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat. Przeżył tylko 18-latek, jemu udało się wyjść z wody o własnych siłach. Niewykluczone, że weszli na lód w poszukiwaniu psa. 41 działaczy opozycji antykomunistycznej zostało uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenia nadał prezydent Andrzej Duda na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jednym z uhonorowanych jest dziennikarz Polskiego Radia Marek Mądrzejewski. W Krakowie dziś za darmo można jeździć tramwajami i autobusami. To w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Normy stężenia szkodliwych substancji przekroczone są kilkukrotnie. Darmowa komunikacja będzie obowiązywała na terenie całego miasta, także w gminach sąsiadujących. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Szczyt inflacji nie na początku przyszłego roku, a w czerwcu, tak prognozują ekonomiści BNP Paribas. Według nich najwyższy odczyt inflacji zobaczymy w czerwcu na poziomie 8,2%. Średnioroczna dynamika wzrostu cen ma wynieść 6,8%. To prognozy znacznie gorsze niż te prezentowane przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Na antenie Polskiego Radia 24 profesor Grażyna Anceparowicz z Rady Polityki Pieniężnej powiedziała, że inflacja może przekroczyć 8% na początku przyszłego roku. Obawiam się, że ona będzie wyższa. Może przekroczyć 8%. Może. Także z tym się liczymy, ale mamy nadzieję, bo wszystkie nasze projekcje na to wskazują, nawet w najbardziej czarnych scenariuszach, że na pewno utrzyma się na poziomie jednocyfrowym. Oczywiście pod warunkiem, że nic złego się nie stanie. Przypomnijmy, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie inflacja wzrosła o 7,7% licząc rok do roku. Na koniec do tej beczki dziegciu jeszcze łyżka miodu. Ekonomiści BNP Paribas prognozują wzrost gospodarczy w przyszłym roku na poziomie 4,5%. Ceny prądu z nowym rekordem przebiły 1000 zł za megawattogodzinę. Chodzi o miesięczne kontrakty terminowe z dostawą na styczeń. To nie jest najpopularniejsza forma handlu, częściej spoglądamy raczej na kontrakty roczne, ale ponad 1008 zł robi wrażenie. Jak przekłada się to na rachunki gospodarstw domowych? W tym tygodniu Urząd Regulacji Energetyki ma ogłosić stawki dotyczące cen prądu i gazu na przyszły rok, a w pierwszym kwartale wzrost cen ma łagodzić tarcza antyinflacyjna. Zaglądamy jeszcze na giełdę. Amerykanie w dół, Polska ledwo obroniła zielony kolor. Wczoraj dzień na rynkach przyniósł duże spadki za oceanem. Zniżkowały indeksy Nasdaq, S&P i Dow. Główny indeks WIG20 delikatnie nad kreską, dokładnie 0,03%. Inwestorzy czekają teraz na decyzję Amerykańskiej Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, a decyzja będzie dotyczyła polityki monetarnej. Zaglądamy jeszcze na koniec na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje o poranku 4,45, euro 4,64, dolar 4,11, a brytyjski funt 5 zł. 43 grosze. Przed nami pochmurny dzień. W wielu miejscach, zwłaszcza na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej oraz w zachodniopomorskim i łódzkim mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność od 50 do 200 metrów. W wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie, opady marznącego deszczu. Na południu i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura od 0 do 5 stopni, cieplej na wybrzeżu tam 6, a wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. My everything between. I licked the silver spoon, drank from the golden cups. Baddest dimes, at least a couple of times before I broke they heart. You know where it ends, yo, it usually depends on where you start. God forbid you ever had to wake up to hear the news. Then you really might know. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny ósmej w sprawie pisania. Przez charakter pisma i w ogóle sam fakt pisania można zaprogramować komuś zawód. Moja mama już nie żyjąca, zawsze te kartki wypisywała. Ja ma dobre serce, ale charakter pisma taki sobie i kiedyś nawet jedna kartka wróciła do niej, ponieważ nie był czytelny adresat, na szczęście nadawca był czytelny. Ja te kartki też piszę tak jak moja mama i też mi się niedawno zdarzyło, że kartka do mnie wróciła, bo tak zaadresowałem, a jestem farmaceutą i tak sobie myślę, że trochę mi wolno pozgrolić. No właśnie, ale nie każdemu wolno. A jeśli ktoś napisze i nie wie, co napisał, zupełnie nie wie, o co chodziło, ciekaw jestem, jak to świadczy o charakterze. Nasz numer do Państwa dyspozycji. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zna pan serial 40-latek? Kojarzę. Tam była kobieta pracująca i zawsze pojawiała się w innej roli. I tak mi się jakoś skojarzyło teraz. A że ze mną. Mhm. O sporcie, Paweł Turski, witamy. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o nietypowym losowaniu. Chyba nikt z nas, z kibiców piłki nożnej, takiego nie przeżył, żeby losowanie 1/8 par Ligi Mistrzów musiało zostać powtórzone. No właśnie trochę żal tego, że musiało zostać powtórzone, bo pierwsze losowanie wyglądało bardzo ciekawie. Lewandowski i Bayern Monachium mieli zagrać przeciwko Atletico Madryt, a Ronaldo miał się zmierzyć z Messim i to nie miało być oczywiście starcie Realu Madryt z Barceloną, lecz PSG z Manchesterem United. Mówię, panowie już dawno zmienili kluby, no ale musiało zostać to losowanie powtórzone. Dlaczego? Andrzej Arszawin, rosyjski piłkarz, gdy losował parę Villarrealowi, wylosował Manchester United. No tylko był pewien problem. On, te zespoły już ze sobą grały, więc już nie mogły się znowu zmierzyć, bo taka jest zasada. No ale co zrobił pan Arszawin z piłeczką Manchester United? Zamiast ją znowu włożyć do koszyczka, to ją położył z boku. No i jak już zostało biedne PSG... Nie, no jak tak można? No ale tak zrobił. I stąd całe zamieszanie, bo jak już zostało samo PSG, no to PSG z automatu trafiło na Manchester United. No i przedstawiciele obu klubów zauważyli błąd i żądali powtórzenia losowania i do tego doszło. Choć inni na przykład trenerzy nie kryją, że to była słuszna decyzja. Na przykład Pep Guardiola, trener Manchesteru City. Myślę, że lepiej było powtórzyć losowanie, uniknąć późniejszych podejrzeń. Wszystkie zespoły są dobre. Trudne do pobicia, więc nie ma znaczenia, kto na kogo trafi. Należy się cieszyć, że jest się częścią tego wszystkiego. Losowanie powtórzono i mamy nowe pary. Pierwszą parą jest Red Bull Salzburg i Bayern Monachium. To akurat dobry traf, bo w zeszłym sezonie mistrzowi Austrii właśnie w tych rozgrywkach Lewandowski strzelił 3 gole. Inter Mediolan trafił na Liverpool, Villarreal spotka się tym razem z Juventusem, Atletico Madryt o ćwierćfinał powalczy z Manchesterem United, Chelsea trafiła na Lille, Benfica Lizbona kontra Ajax Amsterdam, Sporting Lizbona z Manchesterem City i ostatnia para to prawdziwy hit. Paris Saint-Germain zmierzy się z Realem Madryt. Ewidentnie to jest hit. To właśnie tej rywalizacji PSG-Real Madryt nie może się doczekać Dariusz Kubicki, były reprezentant Polski. Oba zespoły prezentują świetną formę w ostatnim czasie. Oba są naszpikowane naprawdę fantastycznymi zawodnikami. No i na pewno wszyscy kibice będą z niepokojem czekali na rozwiązanie tej rywalizacji. No wydaje mi się, że ciężko wskazać faworyta. No szkoda, że jeden z tak wielkich zespołów na tym etapie już będzie się musiał pożegnać, no ale takie są właśnie uroki losowań, no i ktoś musi po prostu odpaść. Właśnie, ale czy takie są uroki losowań? Przecież Real Madryt wcześniej trafił na Benfica. I właśnie tutaj można polemizować, jeśli się jest kibicem Realu Madryt, bo proszę państwa, no Real Madryt lepszej pary nie mógł sobie życzyć niż Benfica, no automatycznie prawie, że 1/4 finału i z nowym rozdaniem jest się trudno pogodzić głównie kibicom Realu, w tym wiceprezesowi klubu Emilio Butagueño. To, co się dzisiaj wydarzyło, jest bardzo zaskakujące i bardzo trudne do zrozumienia. Biorąc pod uwagę to, że oglądał to cały świat z milionami ludzi, którzy kochają ten wspaniały sport, jakim jest piłka nożna. Sytuacja może się szczególnie wydawać dziwna, gdy przypomnimy sobie kwiecień tego roku i pomysł Superligi. 12 klubów miało rywalizować, zniszczyć de facto Ligę Mistrzów. No i to się tak w sumie łączy powoli, tak specjalnie wylosować Realowi Benfica. Teorie spiskowe tutaj się od razu sieją, prawda? No od razu widać, że to jest na złość. Trochę obserwuję twoją mimikę i dlatego się podśmiałem odrobinę. Jeżeli ktoś pamięta, no to prezesem całej Superligi miał być prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, więc tu się wszystko łączy, proszę państwa, ale nie dajmy się zwieść, Jakub Kerencidło, komentator Canal+. Oni nie zrobili absolutnie nic złego, wręcz przeciwnie, wygrali swoją grupę z 15 punktami, ogrywając m.in. dwukrotnie Inter Mediolan, zrobili naprawdę dobrą robotę i w pierwszej wersji losowania, w sytuacji, w której to nie z ich winy doszło do błędu, trafili na rywala, który był znacznie łatwiejszy. Wiadomo, że Real może poradzić sobie z Paris Saint-Germain, ale to będzie dużo trudniejsza rywalizacja niż ta z Benficą. Ale jakże ciekawa będzie to rywalizacja. Równie ciekawie prezentuje się najciekawsza para Ligi Europy. Tutaj czeka nas starcie Barcelona-Napoli. Przypomnijmy, w Napoli gra nasz pomocnik reprezentacyjny Piotr Zieliński. Z innych ważniejszych polskich par to w Lidze Europy także Olympiakos Pireus z Michałem Karbownikiem zmierzy się z Atalantą, a jeśli chodzi o ten nowy twór i nie jest to Superliga, lecz Liga Konferencji Europy, to tutaj liczymy na dobre występy Olimpiku Marsylii z Arkadiuszem Milikiem. Ten zmierzy się z Karabachem Agdam oraz PAOK-u Saloniki z Karolem Świderskim. Ten z kolei zagra przeciwko FC Midtjylland. I europejskie rozgrywki, jeżeli ktoś już z Państwa nie może się doczekać tego starcia PSG Real Madryt, to wracają w połowie lutego. Pięknie to wszystko wytłumaczyłeś. Tak jak kobieta pracująca, sprawdziłeś się, tak mężczyzna pracujący w tym zadaniu. Także równouprawnienie mamy. Pięknie, pięknie. Paweł Turski opowiadał o sporcie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Thank you. Najpierw były jedne pary, później inne, a jeśli chodzi o piłkarskie losowania, to wszystko powinno być jasne i przejrzyste. I tutaj, proszę państwa, pewna sugestia. To może na losowaniach potrzebny jest sędzia VAR jeszcze. To różnie to bywa, nie? Może gdzieś coś tam w przepisach, jakiś ten. Także ja uważam, że na losowaniu VAR też powinien być, bo czasami oczywiste błędy też są wychwytywane, nie? Czyli nowe technologie mają pomóc człowiekowi, ale nie zawsze służą naszemu rozwojowi. To a propos charakteru pisma. Jestem lekarzem, staram się pisać czytelnie, dlatego że uważam, że czytelność pisma kierowanego do kogoś lub tym bardziej o kimś, w jego oczywiście interesie, mamy tu na myśli pacjenta, zdrowie i dokumenty pacjenta, świadczą o stosunku naszym do osoby, która będzie to czytała. Należy dokładać starań, żeby pismo było czytelne. Czyli nawet pismem, proszę państwa, można wyrazić szacunek do drugiego człowieka, podkreślając na przykład swoją staranność i pieczołowicie dobierając kształty liter. Czyli jednak jest to jakaś informacja zwrotna. Odbicie człowieka we własnym charakterze pisma, własnego charakteru w charakterze pisma. Zawiłe, ale prawdziwe. 7 minut do godziny 8. We'll be right back.